is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting, Coming Home to You van Michael Franks. Hij studeerde literatuur, doseerde dat later ook aan de UCLA, dat is een openbare universiteit in Californië, schreef muziek voor films. Zijn debuutalbum kwam uit in 1973 en inmiddels heeft hij al meer dan 15 albums op zijn naam staan. We gaan ook luisteren naar Search for Peace van Jazz Pianist McCoy Tyner. Vooral bekend geworden om zijn werk voor de John Coltrane Quartet. Blue Bossa van tenorsaxofonist Joe Henderson. Hij werkte onder andere met Horace Silver, Miles Davis en Herbie Hancock. De jonge electro-jazzartiest Issy Nam en Nadim Dean Gabisi, een artiest, filmmaker en dichter met het nummer New Dawn. En we beginnen met Girls Know How van El Giro. En hij bracht na hard werken op 35-jarige leeftijd zijn eerste album uit in 1975. Het bracht hem wel een Grammy, de eerste van liefst 7. Girls Know How. Thank you. wanted to undo what the HUD had said. Listen to the few who HUD then said. Speaking with a wisdom not off my head. That's the fruit of the divine that E entered. Touch my tongue, had me speaking with the C entered. Balance vision, seeking wisdom, not no pleasantries. Adulation, applause, what do I do with these? Peace of mind, I search to find, I must do better. Go deeper, look further than the eye doth see. Slay beasts, dragons, demons that be in my head. Close curtain on illusion, open door, see the day. Let the light, bright light, show me new way. Just before the dark rain and cycle, it starts same as light going, go cat, a gain and storm shout, maintain. Just before the dark rain and cycle, it starts same as light going, go cat, a gain. Open door, see the day, let the light, bright light, show me, show you. Search for Peace van McCoy Tyner. We gaan zo naar April in Paris luisteren van Ted Jones. Het is een nummer geschreven door Vernon Duke. Ted Jones was eveneens een jazz trompetist, componist en bandleider. En hij komt uit een hele muzikale familie. Elvin Jones, drummer, en Hank Jones, pianist. De sidewinder van hardbop jazz trompetist Lee Morgan. Remastered in 1999, de Rudy Van Gelder edition. En het nummer werd in 1963 een groot commercieel succes. Dan hebben we nog Afro Blue van jazzpianist Robert Glasper en zangeres Erika Badu van hun album Black Radio. En we beginnen met Moon Train, ook weer een Rudy Van Gelder mastering. Larry Young was een jazzorganist en componist. En hij was betrokken bij Herbie Hancock, filmmuziek, Blow Up en Miles Davis, Bitches Brew sessies. Dan beginnen we mee met Moon Train van Larry Young. Oh. Thank you.

Thank you. Paris, gecomponeerd door Vernon Duke, uitgevoerd door Ted Jones. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het tweede uur van Jazz Meeting. We gaan er zo uit met How Long van de Britse zanger, muzikus en multi-instrumentalist Paul Garrick en de SWR Big Band. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Persuasion, don't admit that it's part of a scheme, and I can't help but have my suspicion, ain't quite as dumb as I seem. You know you said you never intended to break up our scene in this way. Ain't any use pretending it could happen to us any day. Up I've seen in this way. Ain't any use pretending it could happen to us any day. We're mad with the fancy persuasion, don't admit that part of a scheme. I can't help but have my suspicion. I ain't quite a I've seen in this way. Ain't any use pretending it could happen to us any day. Oh, you've been with the fancy persuasion, don't admit it's part of a scheme. And I can't help it, I have my suspicion. I ain't quite as dumb as I seem. Spirit.